عزم کردن آن وکیل. شمع مریم را بهل افروخته که بخارا می رود آن سوخته. سخت بی صبر و در آتشدان تیز، رو سوی صدر جهان می کن گریز. این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر کانش بود. پیش شیخی در بخارا اندری، تا بخاری در بخارا ننگری. جز بخاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن کس را که یردی رفسه. فرقت صدر جهان در جان او، پار پاره کرده بود در کان او. گفت برخیزم همان جا واروم، کافر ار گشتم دگر ره بگروم. واروم آنجا بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکو اندیش او. گویم افکندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چو میش. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جای دگر. آزمودم من هزاران با بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خیش. قن لی یا منیتی لحن النشور، ابرکی یا ناقتی تم السرور. ابلعی یا عرض دمعی قد کفا، اشربی یا نفس وردن قد صفا. ات یا ایدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح السبا. گفت ای یاران روان گشتم ودا، سوی آن صدری که میرست و متا. دم به دم در سوز بریان می شوم، هرچه باد آباد آنجا می روم. گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من عزم بخارا می کند. مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن.